Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât-i a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenü ittegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ya eyyühennasu ittegu rabbekumullezî halagakum min nefsin vâhidetun ve halaga minhâ zevcehâ ve bebesse minhumâ ricâlen kesîrâ ve nisâ'a. Vettegullâhellezî tesâelûne bihî vel erhâm. İnnallâhe kâne aleykum regîbâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله muhakkak sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. Eşerrel umuri muhtesatuhâ. İşlerin en şerlisi, en kötüsü ise sonradan ortaya çıkartılanlardır. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ortaya çıkartılan her yeni şey bid'attır. Dinen bid'at ismini alır. Ve kulle bid'atin dalâle. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Ve kulle dalâletin finnâr. Her dalalet de kendisi de, kendisini yapanlarda ve ortaya çıkanlarda ateştedir, ateşe gidicidir. Hala bidatın her türünden Allah'a sığınıyoruz. Muhterem kardeşler, hoş geldiniz. Bu hafta İmam Münziri'nin Terg ve Terhib isimli kitabından ikinci bahis olan riyadan sakındırma ve riyadan korkmayla alakalı bir bahis olacak. İnşallah Teala toplam 33 hadisten biz sahihlerinden 7 tanesini seçtik. Onları okuyacağız inşallah. İhtiyaç olduğu yerlerde de dilimiz döndüğünce bilgimiz olduğu oranda açıklamayı izah etmeye çalışacağız. Geçen hafta ihlas ile alakalı bir kısım hadisler okumuştuk ve haddi zatında riyaya değinmiştik. Riya ile ihlas zıt şeylerdir. İhlas Allah Azze ve Celle için amel etmektir. Riya ise Allah Azze ve Celle dışında başka maksatlarla amel etmektir. Özellikle de mahlukatın beğenisini kazanmak maksadıyla, muhabbetini kazanmak maksadıyla yapılan işlere riya işler denir. Riya ile ihlas zıt şeyler. Geçen hafta biz olumlu tarafını gördük. Bu tarafa bizi Musannif Rahimeullah teşvik etti. Bu hafta da onun zıttı olan riyadan sakındırıcı hadisleri derlediği kısmı okuyacağız. O kısımdan da elimizden geldiğince ihlasın zıttı riyadan sakınmaya dair gelen hadisleri, nasları anlamaya ve hayatımıza aksettirmeye, yansıtmaya çalışacağız inşallah. Bu hususta okuyacağımız ilk hadis gerçekten tüyleri diken diken eden İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği çok da meşhur bir hadis. Bir hadis kitabında bu bahsi geçecek 3 kişinin cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu ilk 3 kişi olduğu bildirilir. Yani cehennem kafirler ve hakiki münafıklardan önce bu 3 kişiyle tutuşturulur diye bildirilir. Onlara benzemekten, onlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyururken işittim demektedir. Kıyamet gününde ilk sorguya çekilip hakkında hüküm verilen ilk kişi şehit olan bir kimsedir. Yani Allah yolunda canını ortaya koymuş ve canını Allah için teslim etmiş, feda etmiş kimsedir. Bu kişi getirilir ve Allah Azze ve Celle ona verdiği nimetleri, dünyadayken bahşettiği nimetleri tarif eder. Sana şunu vermiştim, şunu vermiştim, şunları vermiştim diyerek. O kişi de bu nimetleri hatırlar. Hatırlar, fark eder. Allah ona tekrar bu nimetlere karşılık ne amel yaptın diye sorar. Bu nimetlerin karşılığında şükür için, bu nimetlerin bir teşekkür olarak ne yaptın diye sorar. O kimse de Şehit düşünceye kadar senin yolunda savaştım der. Bu bir nimete verilebilecek en üst karşılık. Bunun daha ötesi yok. Çünkü bir nimete karşılık verilebilecek candan daha değerli, daha öncelikli hiçbir şey yok. Haddi zatında. Ancak Allah-u Teala bu büyük karşılığı kabul etmez. Çünkü der ki, buyurur ki Rab Azze ve Celle, yalan söylüyoruz. Sen şu adam cesur, cesaretli desinler diye savaştın. Zaten öyle de denildi. Buyurur, sonra da o kişi için emredilir de bu kişi yüzünün üzerinde sürüklenerek cehenneme atılır. Hani böyle insan değer vermediği bir şeyi ayağından, başından, işte ucundan tutar da yerde sürür ya, o kimse de böyle ayaklarından tutularak, yüzü üstlerine sürünerek cehenneme atılıyor. Yani böyle aşağılanarak, hakir görülerek, küçültülerek, değer verilmeksizin yani. İkinci kimse ise ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kimsedir. O da getirilir ve Allah Azze ve Celle ona verdiği nimetlerini tarif eder. O kimse de bu nimetleri hatırlar. Allah-u Teala ilk kimseye sorduğu gibi bu nimetlere karşılık olarak sen neler yaptın diye sorar. O da cevaben der ki ilim tahsil ettim. Başkalarına da öğrettim ve senin için Kur'an okudum der. Bu da haddi zatında bir insan için hem dünyevi hem de uhrevi verilebilecek en büyük karşılıklardan birisi. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmiş, bununla kalmamış, onu başkalarına öğretmiş ve Allah Azze ve Celle'nin kitab-ı kerimini, ilminin kaynağı, baş kaynağı kitab-ı kerimini okumuş ve Allah için okumuş. Ancak Allah Azze ve Celle bunu da kabul etmez. Ve der ki, yalan söylüyorsun. Sen alim denilsin diye ilim tahsil ettin. Sen şu adam güzel Kur'an okuyor denilsin diye Kur'an okudun. Öyle de denildi zaten. Buyurur. Sonra emredilir de bu kişi de yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Üçüncü bir adam daha vardır ki Allah Azze ve Celle o kimseye çeşitli mallar vermek suretiyle geniş mülk sahibi, zengin bir kimse yapmıştır. Bu adam da getirilir. Allah-u Teala ona dünyadayken bahşettiği nimetlerini hatırlatır. O kişi de bu nimetleri hatırlar. Allah Azze ve Celle ona diğer iki kişiye söylediği gibi bu nimetler karşılığında ne yaptın dünyadayken diye sorar. O kimse de der ki harcanmasını sevdiğin, istediğin yerlerin hiçbirisini bırakmadım. Hepsine senin için, her yola senin için harcadığım infakta bulundum. Yani sen dünyada hayır adına nereye sarf edilmesini istiyorsan, emrediyorsan, seviyorsan hepsini istedim. Yani yoksula yedirmemi istedin yedirdim, giydirmemi istedin giydirdim, ilim tahsil edenin desteklenmesini istedin, yaptım, cihad edenlerin aile fertlerine bakılmasını emrettin, baktım, akrabaya, yetime, öğrenciye, yani ne varsa harcanacak, harcamasını sevdiğin, istediğin, gerek kitabında gerek Resulünün sünnetinde harcanmasını tavsiye ettiğin, teşvik ettiğin veya emrettiğin hiçbirini bırakmadım. Hepsine kol kanat geldim, hepsine harcama da yaptım der. Ama Allah-u Teala ondan da bunu kabul etmez. Azze ve Celle'nin cevabı da yalan söyledindir. Çünkü sen bütün bunları şu adam cömert desinler diye yaptın. Zaten böyle de denildi der. Sonra emredilir de o kişi yüzü üstü diğerleri gibi cehenneme sürüklenerek atılır. İmam Müslim'in 1905 numaralı hadis bu hadis. Gerçekten ilk defa okuduğumuz zamanlarda böyle tüyler diken diken bir hadis idi bu. İnsan bazı şeyleri kanıksadığı zaman eski hassasiyeti kalmıyor haliyle. Ancak üzerinde düşününce, tefekkür ederek, kendisini o kimselerin yerine koyarak düşününce olayın vahameti ve ciddiyeti daha iyi anlaşılıyor. Üç tane insan düşünün ki bunlar Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlere şükrün en üstün olan üç kısmını yerine getirmiş. Birisi Allah için canını ortaya koymuş. Bir diğeri Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek için çaba sarf etmiş ve bunu yerine getirmiş. Bir diğeri de zenginler için en zor olan şey, malını infakta bulunmaktır. Malını ortaya dökmektir. Allah için vermektir. Malının büyük çoğunluğunu Allah'ın sevdiği hiçbir hayır kapısını bırakmaksın Allah için ortaya sermiş. Veya kendi nazarında öyle. Ama Allah-u Teala bunlardan hiçbirisini kabul etmiyor. Çünkü bu kimselerin niyetlerinde, haddi zatında ve aslen Allah Azze ve Celle'yi razı etmek, onun için ikramda bulunmak, onun rızasını bu şekilde kazanabilmek var ise de bununla beraber başka maksatlar var. Nedir bu maksat? Riya. Yani gösteriş. Görülsün diye, bilinsin diye, hakkında konuşulsun, söylensin, bir övgüye mazhar olsun diye yapmış. İster bu şekilde olsun, yani Allah Azze ve Celle'nin rızasıyla birlikte başka bir maksat olsun, isterse Allah-u Teala'nın rızası olmaksızın sadece gösteriş maksatı olsun, hangisi olursa olsun Allah-u Teala bu ibadetleri o kişiden asla kat'a kabul etmez. Biraz sonra da geleceği üzere o ortaklardan en uzak olandır. Kendisini hiçbir hususta ortak istemez, kabul etmez. O insanların amellerinin kabul edilmesine engel olan şey sadece başkaları görsün diye, başkaları duysun diye, başkaları bunu beğensin ve kendisini övsün diye yaptığından dolayıdır. Yoksa bir insan, düşünebiliyor musunuz böyle birisini? Yani Allah'a iman etmiş bir kişi olacak ve Allah-u Teala'nın rızası olmaksızın maksadında sadece insanlar cömert desinler diye malına her yolu harcasın. Böyle bir insan tasavvur edebiliyor musunuz? Hiç Allah rızası olmayacak maksadında. Çok zor. Veya bir insan düşünün ki cesur densin diye canını ortaya koyacak. Sadece cesur densin diye. Yani Allah Azze ve Celle'nin rızasını, onun vecini kastetmeksizin. Böyle bir şey mümkün mü? Bir yere kadardır bunlar. Bir yere kadar. Bir yerden sonra artık durur. Dolayısıyla buradan anlaşıldığına göre bu insanların maksatlarının haddi zatında Allah Azze ve Celle'nin rızası var. Ama bu rıza ihlaslı değil. Yani yalnız değil. Onun yanında başka maksatlar var. Başka beklentiler var. Başka umutlar var. Yani kul bir amel yaparken Allah'ın rızasıyla birlikte başka şeyler istiyor. Başka şeyler umuyor. Övülmek istiyor. Başkaları tarafından beğenilmek istiyor. Bu yaptığı amellerle bir makam, bir derece sahibi, bir fazilet sahibi olmak istiyor insanlar nazarında. Ve bu beklenti içinde olduklarından dolayı da onların yaptığı hiçbir amel, derecesi, makamı ve ismi ne olursa olsun onlardan kabul edilmiyor. Bu ameller yüzlerine çarpılıyor. Allah Azze ve Celle'den bu hususta ihlas isteriz, samimiyet isteriz. Biraz sonra da son hadis olarak okuyacağım. Riya gizli şirk olarak isimlendiriliyor ve gizli şirk karıncanın yürümesinden daha gizli, daha böyle habersiz yaklaşıyor insana. Bu kadar hassas bir dengesi var yani. Allah-u Teala bu dengeyi bozulmasın bizlere. İkinci hadisimiz Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Bu ümmeti dünyada işlerinin kolaylığıyla ve övülmeleriyle, dinleriyle yükselmekle, ülkelere de hakim yapılmakla ve kendilerine yardım edilmekle müjdele. Artık içlerinden kim ahiret amellerini dünya için yaparsa onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Tek tek gidelim. Konumuzla alakalı olan kısmı son cümle zaten. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam 14 asır öncesinden ümmetinin gaybi bir haber olarak ümmetinin dünyada ülkelere hakim olacağını, yeryüzüne hakim olacağını bildiriyor. Allah-u Teala'nın bu ümmete yardım edeceğini de bildiriyor. Allah'ın bu ümmeti dinlerini yaşamakla yücelteceğini, yükselteceğini de bildiriyor. Sonra bu ümmetin övülmesiyle, sena edilmesi, övülmesiyle de müjdeliyor. Gerçekten de Müslümanlar dinlerinde gevşek olanlar dışında veya dinlerini başka dinlere benzetmeyenler dışında dinlerini samimi olarak yaşayanlar hep övülmüşlerdir, takdir toplamışlardır. Çünkü iyi bir Müslüman aynı zamanda iyi bir insandır. İyi bir Müslüman, iyi bir komşudur, iyi bir arkadaştır, iyi bir anne babadır, iyi bir evlattır. İyi bir insandır. Dolayısıyla taassup göstermeyen her kişi nazarında zaten onun bir değeri vardır. Bir sena edilir. Övülür o kimse. Hadisin son cümlesi ise bizim konumuzla alakalı. Artık onların içinden, yani bu derece fazilette olan, bu derece Allah tarafından yardıma mazhar olan ümmetin içinden kim işini dünya maksadıyla yaparsa, ahiret için yapması gereken bir işi dünya için yaparsa, bir dünyalık elde etmek için, dünyada karşılığını alabilmek için, dünyada onun değerini, karşılığını görmüş olabilmek için yaparsa, bu niyet taşırsa artık onun ahirette alacağı hiçbir nasip kalmamıştır. Çünkü ameller ya dünya için yapılır ya ahiret için yapılır. Kimisi dünya için, kimisi ahiret için yapılmaz. Bu bahsettiğimiz işin içine dünya için yapılan işler girmez. Zaten hadisin içinde de buna işaret var. Ahiret için yapılacak bir işi dünya maksadıyla yapanlar zemmedilmiştir. Ahirette pay olmadığı bildirilmiştir. Yoksa bir içimizden insanlarımız var. Kimisi iş sahibidir, kimisi çalışandır. Kimisi işverendir, kimisi işçidir. Kimisi amirdir, kimisi memurdur. Ve bu insanların yaptığı işler ahiretle alakalı olmayan dünyevi işlerde söz konusu değildir bu durum. Ahiret için yapılacak işler ise sevap umulan, ibadet isimden dedim, sevap umulan işlerdir. Her kim sevap umulan bir işi dünyadaki bir şey karşılığında, bir umutla yaparsa o kimsenin ahirette elde edeceği bir nasip, bir pay kalmamıştır. Çünkü o dünyada peşinden bunu almıştır veya ahiret kaygısını iptal edici bir niyete girmiştir. Bu da riyadır zaten. Genellikle. Üçüncü hadisimiz Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelmekte. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize ifade eder. Buhari ve Müslim'de gelen bir sahih hadiste. Kim amelini duyurursa Allah da kıyamet günü onun bu niyetini duyurur, işittirir. Kim gösteriş için amel ederse Allah da onun kıyamet gününde gösteriş için amel ettiğini ortaya döker. Ve onu küçültür ve hakir kılar, zelil kılar ahirette. Birilerine yaptığı işi duyurma ile birileri görsün diye amel etmeyi biz ikisine riya diye isimlendiririz. Ancak Arapçada bunlar ayrılıyorlar. Birisi işittirme, duyurma. Yani söz arasında, laf arasında şununla yaptım, şöyle bir şey ettim, şu hayrı yerine getirdim, şunun şu eksiğini tamamladım, şunun şu yanlışını düzelttim ve benzeri şekilde ahiret için yapılması gereken ve sevap umulan bir işini insanlar görmediler, duymadılar ya, onlara duyurur. Onlara işittirir. Bak benim böyle bir faziletim var, böyle bir artım var, böyle bir üstünlüğüm var. Ha, sizin haberiniz olsun demeye getirir yani. Tabiri caizse. Bir de bunu görerek, insanlar görerek şahit olarak, yani birileri görsün diye yapar bu iş. Birinde kendisi duyurur, birilerinde insanların göreceği şekilde amel eder. İşte bunların ikisi de bizim dilimize, Arapçanın dilimize girdiğinde riya diye isimlendirilmiştir. Duyurma ve görülmesi şeklinde, gösterme şeklinde yapılan iş, biz ikisini de riya olarak isimlendiriyoruz. Şeytan aleyhillâne bazen insanlar bu açık kapıdan yakalar. Birisi Allah için gizli bir şey yapmıştır. Allah azze ve celle'nin veçhini isteyerek, onun rızasını isteyerek gizli bir şey yapmıştır. Sonra şeytan onun damarlarına girer, onu işittirmek ister, duyurmak ister. Yani birileri bundan haberdar olsun ister. Ve laf arasında, söz arasında onu bir şekilde insanlara ulaştırır veya birilerinin aracılığıyla ulaştırır. Ya kendisi ulaştırır veya birilerinin aracılığıyla ulaştırır. İşte bu da riyadır. Çünkü farz ameller dışında. Asıl olan zaten nafile ibadetlerin gizli yapılmasıdır. Nafile ibadetlerde asıl olan, üstün olan gizli yapılmasıdır. Çünkü riya kapısı açıktan yapılan işlerde açılır. Gizli yapılan işlerde açılmaz riya kapısı. Zaten adı üzerinde. Riya, yani gösteriş veya duysunlar diye iş yapma. Duymaları maksadıyla bir şeyler yapma. Gizli yapılandaysa artık bu iki kapı da kapanmıştır. Birilerinin işitmesi maksadı yoktur. Birileri görsün maksadı da yoktur. Birisi gece kalkmıştır, gece namazını kılmıştır. Bu iş yaptığı işten belki eşi ve çocuğu bile haberdar olamaz. Birileri bir kardeşinin arkasından onun eksiğini tamamlamıştır. Bir yanlışını düzeltmiştir. Bir açığını kapatmıştır. Bir yanlışını gizlemiştir, üstünü örtmüştür. Veya kendisi bir iş yapar da başkaları onu falanca şahsın yaptığını zanneder. O bundan mutluluk duyar. Çünkü Allah için yaptığı bir işi asla ortaya çıkmayacak şekilde kapanmıştır, örtülmüştür. Gizli işlerin ise mührü basılmıştır ağzına. Allah Azze ve Celle ile o kul arasındadır. Onun arasına başka kimseler giremez. Dolayısıyla riya tehlikesi de yoktur. Ama birileri duydu mu, birileri gördü mü artık riya kapısı şeytan tarafından yavaş yavaş açılır. Sonuna kadar açılır. Allah'ın ihlaslı kıldığı kullar dışında. O sebeple insanların duymadığı işlerimizi duyurmaya çalışmamız veya insanların görmediklerini duyurmaya çalışmamız veya insanların görmeler için gayret sarf etmemiz işte bu sakındırılan hususlardandır. Ve o ameli batıl kılıcı şeylerdendir. Amelin batıl kılıcı olmasının dışında ahirette de Allah Azze ve Celle gelmiş geçmiş bütün insanları mahşer sahasında topladığı zaman onlara bunu duyurur. Bununla şu kastedilmektedir. Ey kullarım, siz falanca kulu Allah için amel işliyor zannediyordunuz ama onlar Allah için amel işlemiyorlardı. Onlar sizlere duyuruyorlardı. Sizlere gösteriş yapıyorlardı. Sakın ha bu kimseyi ateşte görürseniz ya bu ne kadar takvalı bir insandı, ne kadar ihlaslı bir insandı, bunun burada ne iş var diye şüpheye düşmeyin. Bunun böyle bir zaafı vardı. Bunun maksadı Allah Azze ve Celle dışında başka şeylerdi diyerek onun insanlar nazarındaki değerini de düşürür. Allah Azze ve Celle bize muhafaza buyursun. Bugün okuyacağımız dördüncü hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Macide ve Beyhaki'de rivayet edilmekte. Hasen bir hadis. O der ki biz Mesih Deccal hakkında konuşuyorken, aramızda müzakere yapıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. Ben sizin hakkınızda Mesih Deccal'den daha çok korktuğum bir şeyi size haber vereyim mi? Dedi. Bizler de evet ver ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o hakkınızda korktuğum, çok korktuğum şey gizli şirktir. Gizli şirk ise kişinin namaz kılmaya kalktığı zaman başka bir şahsın bakmasını gördüğünden dolayı namazını süslemesi, güzelleştirmeye çalışmasıdır. Dedik ya son hadisi okuyacağız. Onu bu hadisenin izahında kullanmakta fayda var. Gizli şirk gerçekten karıncanın, siyah bir karıncanın gece karanlığında siyah bir taşın üzerinde yürümesinden daha gizlidir. Düşünün ki namaza durduk, sonra birisinin bizi takip ettiğini fark ettik veya zannettik. Onun bakışından dolayı normalde yapmayacağımız bir işi kattığımız zaman namazımıza, süslediğimiz, güzelleştirdiğimiz zaman işte bu namaz ahirette bizden kabul edilmeyecek bir namaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye gizli eş yapıldı. O bakıldığı zannedilen kimse. Gizli şirkti diyor. Şirk ise biliyorsunuz bizim dilimize şirket lafzıyla girmiştir. Ortak yapma. Bir insan salih bir amelinde Allah'a nasıl ortak koşar? Allah'ın rızası dışında başka bir maksat gözetir. Başka birilerinin rızasını da ister. Muhabbetini, sevgisini ister. Övgüsünü, senasını ister. Veya bir makam var. Bir mevki var. Efendim bir maddi karşılık umar, bir hediye umar. O maksatla yapar. İşte bu kimse o yaptığı işte Allah Azze ve Celle'ye birilerini ortak yaptı. Halbuki amellerde Sadece Allah'ın sevabını, övgüsünü, sevgisini kazanmak maksadı vardır. Bu maksadın dışında başka bir maksat girdi mi, işte o amelde Allah'a eş koşulmuş demektir. Yoksa şirk, toplumun nazarında böyle çok uzak bir olay. Çok ciddi ve uzak bir olay ama o kadar uzak değil, çok yakın. Öyle düşünüyoruz, öyle umuyoruz ki şirk sadece Müslümanım demeyen kimselerde vuku bulur. İşte putperestlerde olur. Efendim, işte İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlarda olur. Üzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudilerde olur. Veya ateistlerde, dinsizlerde olur. Hayır. Hayır. Şirk Müslümanım diyen kimselerde de vuku bulur. Aynı şekilde küfür de Müslümanım diyen insanlarda vuku bulabilir. Bir insanın kimliğinde Müslüman yazıyor olması veya Müslüman bir toplumda yaşıyor olması veya zahiren kendisini Müslüman zannediyor ve İslam'ın gereklerinden bir kısmını yapıyor olması bunun şirkten ve küfürden beri olduğunu göstermez. Bilakis şeytan aleyhillâne'nin düşürmek istediği o hata Müslümanlar aleyhine daha rağbet görmektedir. Kafir zaten küfründe ısrar ediyor. Müşrik zaten şirk işliyor. Şeytanın onlarla bir işi yok ki. O hal üzere onlar devam etsin yeterli onun için. Onun derdi neyle? Onun derdi o hastalıklara düşmeyenlerde, Müslümanlarda. Onun derdi o Müslümanları o hatalara, o sıkıntılara düşürmekte. Öyleyse şirke ve küfre düşme tehlikesi Müslüman için bir Hristiyan'dan ve bir Yahudi'den daha fazladır. Çünkü şeytan bizimle daha fazla uğraşacaktır. Kişinin durumuna göre, onun zaaflarına göre bu düşme tehlikeleri, ona kurulan tuzaklar da farklı farklı olacaktır elbette. Kimisine direkt karşısına çıkacak, bana secde et diyecektir. Kimisine direkt karşısına çıkacak, bana itaat et diyecektir. Kimisine de gizli gizli yaklaşacaktır. İşte namaz kılan, belki de ihlasla namaz kılan birisine, ona bakan birisi aracılığıyla onun amelini geçersiz kılacak şekilde onu şirke, gizli şirke düşürebilir. Belki de bu hataya düşmeyen insanlar sayısı çok azdır. Yani namazını kılarken veya başka bir salih ibadetini yaparken, namaza sınırlı değil elbette. Bir salih amelini yaparken, Allah için o salih amelini işlerken, insanlar görsünler, duysunlar diye normalde yapmayacağı bir hasleti o ibadetin içine katması. İnsanlar görsünler diye veya insanlar beni kınamasınlar diye veya beni sevsinler diye, beni takdir etsinler diye ve benzer niyetlerle o normalde yapmayacağı bir işi başkaları görüyor veya duyuyor diye yapıyorsa işte o gizli şirktir ki Mesih Deccal'in karşımıza çıkıp bizi fitneye davet etmesinden daha tehlikelidir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle. Ki o Mesih Deccal'i biliyorsunuz ilahlık taslayan, ilahlık iddia eden birisi ve insanlık içerisinde onun yaşadığı dönemde onun fitnesine kapılmayan çok az insanlar. Çünkü Allah-u Teala imtihan gereği ona öyle özellikler vermiş ki güve emrediyor, yağmur yağıyor. Bazı bölgelere yağmur yağmasını yasaklıyor. Yağmayacaksın oraya diyor. Orası kıtlık içinde yaşıyor. Toprağı emrediyor. İçindeki hazineleri çıkart diyor. Gömüler, altınlar, değerli madenler çıkıyor. Bir hayvanın sürünün peşinden veya çobanın peşinden gittiği gibi onun peşine takılıp gidiyor. Bir insan ortadan ikiye yarıyor. Sonra birleştiriyor. Tekrar o canlanıyor. Birleştiriyor. Böyle hasletlere sahip bir Mesih Deccal'ın fitnesine düşmekten daha tehlikelidir. Gizli şirk. Olayı böyle düşünürsek daha iyi anlaşılır. Allah-u Alem. Beşinci hadisimiz Mahmud bin Lebit radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olundu. Bu hadiste Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbn-i Ebit Dünya Beyhaki'nin zühdünde ve benzeri hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Ashab-ı kiram küçük şirk nedir ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyadır. Yani gösteriş yapmaktır buyurdu. Devamen de Allah azze ve celle insanlara yapmış oldukları amellerin mükafatını verdiği zaman dünyadayken riya yapan kimselere hitaben der ki, siz dünyada gösteriş yaptığınız kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında sizin alacağınız bir mükafat bulabilecek misiniz? İnsanlar dünyada salih amel işlemişler. Kimisi namaz kılmış, oruç tutmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmiş, Allah yolunda cihad etmiş, sadaka vermiş, zekat vermiş, hacca gitmiş, umreye gitmiş, anne babasıyla güzel geçinmiş, güzel komşuluk yapmış, akrabalarıyla ilişkiyi canlı tutmuş, hasta ziyaret yapmış, cenazeye iştirak etmiş ve benzeri. Helal kazanmış, helali harcamış. Aklımıza gelebilecek ibadetleri saymaya kalksak bunu listeleyip de sonlandırmanın imkanı yok. Çünkü hayır kapıları oldukça fazla elhamdülillah. Ancak bunlar karşılığında Allah-u Teala ona hiçbir şey vermemiş. Niye? Çünkü bu işi yaparken ihlas yoktu. Eşittir, riya vardı. Yani gösteriş vardı. Yani birilerinden başka bir şeyler umuluyordu. Allah rızası gözetilmekle birlikte. O kimseden dahi Allah-u Teala git, benim katımda senin için verilecek bir karşılık yok. Kime gösteriş yapmışsan, kime duyurmuşsan, kimden bir beklenti içinde olmuşsan, onun yanında bugün bir karşılık bulabilirsen bul der. Bulabilir mi dersiniz? Elbette ki bulamaz. Çünkü orada insanlar başkalarına fayda vermeyi bırak, kendine fayda verecek bir kapı arıyorlar ama bitti. Kıyametle birlikte o bitti. Öyle bir imkan ihtimal yok. Söz konusu değil. Altıncı hadisimiz İbn-i Mace, İbn-i Huzeyme ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Ben ortaklıktan ortakların en uzağıyım. Her kim benim için bir iş yapıp da o işe benden başkasını da ortak yaparsa ben o işten uzağım. Yapılan iş ortak koştuğu kişi adına yapılmış olur. Az önceki söylediğimiz hadislerin başka bir ifade tarzı. Her kim benim için bir iş yapar ama benimle beraber başka birisini de o amelin niyetine ortak yaparsa artık ben o ortaklıktan uzağım. Yani beni o ortak yapar ama ben bu ortaklığı sevmem, istemem, kabul etmem. O iş benden uzaktır. Benim için olan kısmını ben terk ediyorum, bırakıyorum der. O iş artık sadece ortak yapıldığı kimse için, yani gösteriş yapılan kimse için yapılmış olur. Ve onun da artık hiçbir vereceği karşılık olmadığı için o amel yüzüne çarpılmış, kabul edilmemiş, reddedilmiş bir iş olur. Yedinci hadisimiz de Ebu Mus el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayeten gelmekte. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hitapta bulundu. Bize hitap etti, nasihatte bulundu. Ve şöyle buyurdu o hitabında. Ey insanlar, bu şirkten sakının. Çünkü bu karıncanın hareketinden, yürüyüşünden daha gizlidir. Başka kitaplarda siyah bir karıncanın gece zifir karanlıkta siyah bir taşın üzerinde yürümesinden daha gizlidirler. Olayı biraz daha kapsamını daraltır. Mesela karınca böyle kuru otların veya kuru benzer yaprakların arasında yürürse ayak seslerinden bir şeyler işitilebilir. Ama gece karanlığında siyah bir taşta ve siyah bir karıncanın hareketi çok daha gizli olduğunu ifade eder. İşte böyle bir durumdan daha tehlikelidir, daha gizlidir. Bu gizli şirk. Bunun üzerine Allah'ın konuşmasını dilediği birisi karıncanın yürüyüşünden daha gizli olan bir şeyden nasıl sakınabiliriz ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz günde 3 sefer şöyle dua edin. Allah'tan şunu isteyin. Allahümme inna ne'udu bike min en nuşrike bike şey'en ne'alemuh ve nestağfiruke limâlâ nâlemuh. Yani ey Allah'ım, muhakkak ki biz bildiğimiz bir şeyi sana eş koşmaktan, ortak yapmaktan sana sığınırız. Ve bilmediğimiz şeylerden dolayı senden mağfiret dileriz, bağışlanma dileriz. Derseniz eğer, işte bu gizli şirkten Allah'ın izniyle korunmuş olursunuz demek istiyor. Önemli bir hadis. Bize ışık tutacak ve bir kısım korkularımızı bertaraf edecek bir hadis. Bu hadis Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde ve Taberani'de rivayet ediliyor. Ebu Ya'la da bu hadisin benzerini rivayet etmiş Huzeyfe radıyallahu anh'tan ve orada günde 3 sefer bu duayı yapın diyerek ilave bir lafız gelmiştir. Yoksa Ahmed bin Hanbel'de ve Taberani'de adedi zikredilmemiş. Bu duanın günde kaç sefer yapılacağı ile ilgili bir bilgi yok. Ziyade lafız eğer sahih senetten gelmişse onda bir beis yok. Dolayısıyla biz günde 3 sefer özellikle de sabahları yani güne başlarken amellerimizin başladığı vakit itibariyle güne başlarken yaparsak ve dikkat eder sakınmaya çalışırsak Allah-u Teala'dan da yardım istersek inşallah bu duayla bu gizli olan ve her birimizin çok kolay düşebileceği kadar gizli olan düştüğümüz ve düşebileceğimiz kadar gizli olan bu hastalıktan, kötü halden Allah-u Teala'nın izniyle kurtuluruz, kurtulmaya çalışacağız inşallah.